elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga, uwaga! Mamy dla Was super rabaty! Chcemy więcej! Dużo więcej! Chcemy więcej! Jeśli obniżka cen to dla Ciebie za mało, odwiedź dealerów Hondy podczas Honda Dream Days i sam wybierz dodatkowy bonus. Koła zimowe, ubezpieczenie, a może przedłużona gwarancja. Sumując korzyści, tylko do 23 listopada kupując wybrane modele Hondy, możesz zyskać nawet do 24 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, już dziś zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Wykład z Multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj powiem o tym, jak multilogika wpływa na cenę jednostkową. Otóż w Polomarkecie pasta Blendamed 100 ml kosztuje 7,99, ale w ofercie multilogicznej, gdy kupujesz dwie, cena za sztukę maleje i wynosi 4,44. Kupuj multilogicznie, bo za dwie pasty Blendamed zapłacisz o 44% mniej, tylko 4,44 za sztukę. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 listopada, jest 12. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Siedziba PKW przeszukana przez policję, sędziowie wznawiają pracę po manifestacji. Jedna osoba ranna, ponad 20 ewakuowanych. W Chorzowie eksplodował gaz. W tym serwisie także o pogodzie w Tatrach. Temperatury do minus 6 stopni. Pokrywa na hali gąsienicowej 3 cm. Toprowcy ogłosili pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Zapewnienie, że jeszcze dziś poznamy oficjalne wyniki wyborów, wciąż aktualne. Państwowa Komisja Wyborcza po przerwie związanej z wczorajszą manifestacją wznawia pracę. Dopiero teraz, po tym jak każde pomieszczenie z siedziby PKW przeszukała policja. Dlaczego? O tym Ksenia Maciczak. Taki obowiązek na Państwową Komisję Wyborczą nakładają przepisy, a wszystko za sprawą wczorajszego incydentu. Grupa środowisk prawicowych wdarła się bowiem do pomieszczeń, by manifestować niezadowolenie z wyborów. Policja zareagowała dopiero po kilku godzinach. Dlaczego tak późno? To tłumaczył dziś rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek. Zostaliśmy wówczas poinformowani, że nie ma potrzeby, aby funkcjonariusze przebywali w środku. Wystarczą policjanci, którzy patrolują ten rejon przyległy na zewnątrz. Dopiero kiedy policjanci otrzymali oficjalne zawiadomienie, weszli do środka. W sumie zatrzymanych zostało kilkanaście osób. Wiadomo, może będą wnioski o ukaranie. Tymczasem narodowcy uważają, że nic się nie stało. Trudno mówić na serio o okupacji, jeżeli po prostu spędzili kilka godzin w sali konferencyjnej kilkanaście osób. To w żaden sposób nie utrudniało pracy Komisji Wyborczej. Przekonuje Krzysztof Bosak. PKW w sprawie tego incydentu konsekwentnie milczy, a my cały czas czekamy na te oficjalne wyniki wyborów. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. ANiK rozszerza zakres kontroli w PKW. Najwyższa Izba Kontroli zdecydowała, że sprawdzi nie tylko przygotowanie i finansowanie samorządowych wyborów, ale także tych przyszłorocznych, prezydenckich i parlamentarnych. Kontrolerzy Izby już weryfikują, czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego budowali system informatyczny do obsługi wyborów w sposób zgodny z prawem, rzetelny, celowy i gospodarny. Wyborcza kontrola ANiKu ma się zakończyć pod koniec marca. Wybuch gazu w Chorzowie. Jedna osoba jest ranna, 24 ewakuowano. Do eksplozji doszło przy ulicy Ordo Wążów podczas prac ziemnych. Arkadiusz Łabocha ze Straży Pożarnej informuje, że jedna osoba z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Z całą pewnością żadnych osób poszkodowanych już nie ma. Wykop jest sprawdzony. Kierownicy robót sprawdzili stan osobowy pracowników, którzy mieli na miejscu zdarzenia. A strażacy ugasili pożar. W Tatrach coraz więcej śniegu. Synoptycy zapowiadają dalsze opady i niestety dalsze ochłodzenie. A ratownicy ostrzegają turystów przed wyjściem w wysokie partie gór. Obowiązuje tam pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. Dotyczy on wyłącznie wysokich i stromych partii gór, ale to także znak, że zima jest już tuż, tuż, mówi Michał Furmanek, szef IMGW na równi Krupowej w Zakopanem. To jeszcze takie wstraszenie trochę zimą. No, w górach już te temperatury spadają do minus 6 stopni. Tam już pokrywa na Kasprowym Wierchu 4 cm, na hali gąsienicowej 3 cm. Także już pobieliło. Częściej bywało tak, że w październiku mieliśmy już ponad pół metra śniegu. No, w tym roku to przebiega dość tak powoli. Rano w Zakopanem termometry pokazywały plus 3 stopnie, na Kasprowym Wierchu minus 5. To pierwszy taki pojazd w Wielkiej Brytanii.